بالفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر والرجز فاهجر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو یہ حکم تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، آپ پڑھیے آپ کا رب بڑا عزت والا ہے، اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے اور وہ کچھ سکھایا ہے جو یہ نہیں جانتا تھا. اس وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک، تقریباً 6 مہینے کا وقفہ ہے، وہی بند رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا یہ سارا ماجرا بیان کرتے ہیں. وہ انہیں لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچتی ہیں، جو کہ اہل کتاب میں بہت بڑے عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر تورات لے کر آیا تھا، تو یہ انبیاء پر ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوتی ہے. سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، انک لا تحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقرض الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے آپ رزق کماتے ہیں، اور حق پر اگر کسی کو کوئی مصیبت آگ پہنچے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. خیر، اس کے بعد وہی تقریباً بند رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواب آتے اور وہ خواب بالکل سچے خواب ہوتے. یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے دوسری وحی نازل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھے ہوئے تھے، چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے وحی نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کو اوڑھ کر لیٹنے والے قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر اور لوگوں کو ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کیجئے، وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور گندگی کو دور پھینکیے، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ طلب کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اللہ تعالی کے لیے صبر کیجیے۔ یہ دوسری وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نازل کی، اور اس وحی کا سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ قُمْ فَأَنذِرْ، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر کوئی آدمی ان پر عمل پیرا ہوگا تو اس کے لیے تو بشارتیں اور خوشخبریاں اور جنتیں اور باغات وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، امن ہی امن ہے اس کے لیے، سلامتی ہی سلامتی ہے اس کے لیے، لیکن اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ان احکامات کو نہیں مانتا تو اس کے لیے سزا ہے، دنیا کے اندر بھی ہے، عقبہ اور آخرت کے اندر بھی ہے، پھر اس پر ہر وقت خوف ہی طاری رہے گا، اور وہ چیخو پکار کرے گا لیکن اس وقت اس کی چیخو پکار اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، یہ اسلام کا پہلا فریضہ ہے جو عائد ہو رہا ہے۔ آج کل عام طور پہ لوگ دین اسلام کے احکامات کو گراں، مشکل، مشقت والا سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ آیا ہے، تو ہم یکدم ایک ہی دن کے اندر پورے مسلمان بن جائیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ ان بیچاروں کو پتا نہیں ہے کہ اسلام جس قدر نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کے بعد جو بھی کلمہ توحید پڑھتا تھا اس سارے اسلام کو فی الفور اپنا لیتا، اور اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد اسلام کا کلمہ پڑھنے کا مقصد اپنے آپ کو مکمل طور پہ فوراً اسلام کے حوالے کر دینا ہے، یہ نہیں کہ چلو اسلام کے چند ایک احکامات پہ ہم آج عمل کرتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھتے جائیں گے سارے احکامات پہ آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی نمازیں پڑھنے کا آغاز کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو ابھی ایک آدھ نماز شروع کر لی، آہستہ آہستہ پھر دو ہو جائیں گی، پھر تین ہو جائیں گی، پھر چار ہو جائیں گی، پھر پوری نمازیں پڑھ لیں گے، لیکن اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے پہلا فریضہ اللہ تعالی نے اپنے نبی پر اور نبی کو مخاطب ہو کر امتیوں پر جو عائد کیا ہے وہ انذار کا ہے، لوگوں کو ڈرانے کا، لوگوں کو دین پہنچانے کا، دین کی دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا یہ فریضہ ہے۔ قُمْ فَأَنذِرْ، کھڑے ہو جائیے، لیٹنے کا سونے کا ٹائم نہیں ہے، فَأَنذِرْ، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائیے، یہ دین کا سب سے پہلا فریضہ ہے، اور یہ اسلام کی دوسری وحی ہے۔ لیکن آج وہ لوگ جنہیں ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہوئے، خطبے سنتے ہوئے، درس و وعظ کی مجلسیں اٹینڈ کرتے ہوئے، انہیں اگر کہا جائے کہ آپ دو منٹ کے لیے کھڑے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو نصیحت کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان جو آپ کو یاد ہے کھڑے ہو کے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، انہیں نصیحت کر دیں، تو اس وقت ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں, ڈر لگتا ہے, شرم محسوس ہوتی ہے. کہہ کے دیکھ لیں کسی کو کہ بھائی آپ اٹھیں اور اس کے دو منٹ کے لیے درس دے دیں. حدیثیں آپ کو یاد ہیں, ایک مسلمان آدمی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک فرامین, کئی ایک احکامات آتے ہیں. کم از کم جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اسے وضو کرنے کا طریقہ تو آتا ہے. وہ کسی نماز کے بعد کھڑا ہو کے وضو کا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے, کہتا ہے جی مجھے شرم آتی ہے. لیکن یہ شرم بھی بڑی عجیب ہے, جو صرف دینی کام سر انجام دیتے ہوئے آتی ہے, اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتے ہوئے نہیں آتی. اللہ رب العالمین کے احکامات کی حکم عدولی کرنی ہو پھر یہ کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی, حیا قریب سے نہیں گزرتی. کتنے ہی ایسے کام ہیں جو کہ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کے کیے جاتے ہیں. اسلام میں وہ ممنوع ہیں, محظور ہیں, حرام ہیں, ناجائز ہیں, لیکن لوگ ان کو سر انجام دیتے ہیں اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. عشقیہ ناول پڑھتے ہیں, افسانے پڑھتے ہیں, گیت گاتے ہیں, گانے گنگناتے ہیں, سنتے ہیں, قصے کہانیاں پڑھتے ہیں, لو سٹوریاں بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں, سارا خاندان اکٹھا بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے آگے وہ لو سٹوری پر مبنی فلمیں اور ڈرامے وہ دیکھتے ہیں. آج کی معشوقی کا چکر سارا باپ کے سامنے بیٹھ کر بیٹی اس کی دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے اور سیکھتی ہے, اس وقت کسی کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہوتی ہے. شادی بیاہ کا موقع ہو جائے, حاجی صاحب کی بیٹی وہ ناچے گی گائے گی, تھالیاں اور پراتے گھر کے اندر جو موجود ہوگی وہ بجا بجا کے توڑ دے گی, کسی کو کوئی شرم نہیں آئے گی. لیکن دین کی بات کرتے ہوئے, دین کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ جی میں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا, اس لیے شرم آتی ہے, جھجک محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بڑے کام ہیں جو بندہ زندگی میں پہلی بار کرتا ہے لیکن کوئی شرم محسوس نہیں کرتا, کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا. بلکہ بہت سے کام تو ایسے ہیں زندگی میں پہلی بار کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھ لیں نوجوانوں کو اپنی شادی کی دعوت, شادی کے کارڈ زندگی میں پہلی بار تقسیم کرتے ہیں, لوگوں کو اپنی شادی کی دعوت دیتے ہیں, وہ بھی دعوت ہے. وہ دیتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, کوئی چیز مانے, کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. شادی کی دعوت دیتے ہوئے شرم نہیں آتی, دین کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے. اور یہ صرف نوجوانوں کا حال نہیں, عمر رسیدہ لوگوں کا بھی یہی حال. 60 سال, 70 سال, 50 سال, 40 سال ہو گئے, واعظ سنتے, خطبہ سنتے, درس سنتے, کئی ایک باتیں زبانی ازبر ہیں, یاد ہیں, لیکن اگر کبھی جمعہ پڑھانے کے لیے کوئی خطیب لیٹ ہو جائے یا وہ نہ آ سکتا ہو, کوئی مجبوری بن جائے, تو سارے ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں اب کون اٹھے اور ممبر پہ چڑھ کے 2-4 منٹ لوگوں کو نصیحت کرے. کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کی تربیت کی تھی, ایک آدمی اپنے کنبے قبیلے سے نکلتا, بڑا دور دراز کا سفر کر کے مدینے میں پہنچتا, مسلمان ہوتا, ایک دن, دو دن, تین دن, ہفتہ, 10 دن آپ کے پاس رہتا, اور جب واپس جاتا تو وہ دین کا داڑھی ہوتا. وہ اپنے گھر والوں کو جا کے, اپنے کنبے قبیلے والوں کو جا کے دین کے احکامات سناتا, انہیں وعظ و تبلیغ کرتا, درس و نصیحت کرتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جنات کا واقعہ نقل کیا ہے. سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں کا ایک گروہ تیری طرف پھیرا, وہ قرآن کو سننے لگے, جب قریب پہنچے تو کہنے لگے انصتوا, چپ ہو جاؤ. انہوں نے غور سے سنا اور سن کے قرآن سنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنا ہے. قرآن سن کے مسلمان ہوتے ہیں, ولو الی قومہم منذرین, اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں تو انہیں جا کے ڈراتے ہیں, دین کی دعوت دیتے ہیں, کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به, ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف, رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے, ہم اس پر ایمان لے آئے, تم بھی اس پر ایمان لے آؤ. یا قومنا عجیب داعی اللہ, یہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے تم اس کی بات کو قبول کرو. صرف ایک مجلس ایک محفل میں حاضر ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنا, اس پر ایمان لائے, اس کو سچا جان کر اور لوگوں کو جا کے ڈرانے لگے کہ جو تم کر رہے ہو یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے, شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاؤ, معبودان باطلہ کی پرستش کو چھوڑو اور اللہ واحد القہار کی عبادت اور اس کی پرستش اور اس کی بندگی کی طرف آ جائے. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے, اس کی دعوت کو قبول کرو. اسی طرح وفد عبد القیس بنی عبد القیس کے کچھ افراد وفد کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کچھ دنوں تک انہوں نے آپ کے پاس قیام کیا, واپس جانے لگے, آپ نے ان کو جاتے جاتے مختصر سی مجلس میں ایمان اور اسلام کی بنیادی باتیں سمجھا دی, انہیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے لیے کہا اور پوچھا تمہیں پتا ہے اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. ان سے پوچھا کہ تم اتنے دن رہے ہو, تمہیں پتا چلا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ صحابہ کرام کا ایک عجب طرز عمل تھا کہ اگر ان کو پتا بھی ہوتا تو کہہ دیتے اللہ و رسولہ اعلم, آپ زیادہ بہتر جانتے. یہ بھی کہنے لگے کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ہمیں بتا دیجئے کہ ایمان اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ کوئی مشکل سوال نہیں تھا. یہ حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں تو تمہیں پتا ہے یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں, حالانکہ پتا تھا کہ دن کون سا ہے, پوچھا مہینہ کون سا ہے, کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم, پوچھا شہر کون سا ہے, سب کو پتا ہے ہم کس شہر میں کھڑے ہیں, کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم. یہ ان کا ایک انداز اور طریقہ کار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا معنی ہے کہ اللہ تعالی کی توحید, میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو, وتقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, وتؤتی الزکاۃ زکات ادا کرو, وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھو, وانفقوا من الغنم الخمس اور جہاد و قتال کرو, جہاد کے نتیجے میں اگر تمہیں مال غنیمت ملتا ہے تو اس میں سے پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کرو, باقی چار حصے مجاہدین اور غازیوں میں تقسیم کرو, پانچواں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جمع کرو. اسی طرح کچھ کاموں سے ان کو منع کیا. نقیر، مزفت، دبا، یہ برتن تھے جن کے اندر شراب بنائی جاتی تھی، ان سے آپ نے منع کر دیا کہ ان کو استعمال بھی نہیں کرنا تھا. اور یہ لوگ کچھ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کے بعد اپنی قوم میں جاتے ہیں تو انہیں دعوت دیتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اسی طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، ایک ایک، دو دو، تین تین، زیادہ گروہ کی صورت میں، وفد کی صورت میں مسلمان ہوتے ہیں، چند دن قیام کرتے ہیں، گھروں کو واپس پلٹتے ہیں تو دین کے داعی بن کے جاتے ہیں. یہ اسلام کا سب سے پہلا فریضہ ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کو اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے. وربک فکبر، دوسرا حکم اللہ تعالی نے دیا، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بول بالا ہو. ربک فکبر، انہیں بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، باقی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی حیثیت کی مالک نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی اوقات نہیں. اور تکبیرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں ہیں ہی تکبیرات کی تکبیرات. آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کا آغاز تکبیر سے، تو رکوع میں جائیں گے تکبیر کہیں گے، سجدے میں جائیں گے تکبیر کہیں گے، نماز کا سلام پھیریں گے اور سلام پھیرنے کے بعد پھر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہیں گے، جنازہ ادا کرنا ہے پھر تکبیر تکبیر تکبیر، تکبیرات کا سلسلہ چلتا ہے. عیدین کے موقع پہ مسلمانوں کا بہت بڑا اکٹھ اور اجتماع ہے، تکبیرات. حج کا موقع ہے، لوگ تلبیہ کہتے ہیں، تکبیرات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، رب کا فکبر، رب کی بڑائی بیان ہوتی ہے. وثیابا کا فطہر، اگلا حکم دیا کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں. ظاہری طہارت یہ باطنی طہارت پر دلالت کرتی ہے، ظاہری طہارت و پاکیزگی باطنی طہارت و پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے. تو ظاہر انسان کا بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، ور رجرا فہجن، پھر ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی پاک ہو، ہر قسم کی گندگی کو دور پھینکیے، عقائد کی گندگی، خیالات کی گندگی، بت پرستی کی گندگی، کفر و شرک کی گندگی، ماحول کی گندگی، بے حیائی بے غیرتی کی گندگی، اخلاقیات کی گندگی، وہ رجدا پہنچو، ان سے دور رہیے، ہر قسم کی آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیے. آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نہا دھو کے بڑے عمدہ کپڑے پہن کے نوجوان باہر نکلتا ہے، اور نکلتے ہی جو جسم کا سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ عضو منہ ہے اس کے اندر گند داخل کرتا ہے، تمباکو، کوئی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، کوئی پے پیتا ہے، کوئی سگار پائپ پیتا ہے، کوئی کچھ اور منہ میں ڈال لیتا ہے، کئی وہ نشہ ور پان وہ منہ میں چباتے پھرتے ہیں. انتہائی عجب معاملہ ہے. وہ رجدہ فہجر، فرمایا ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیجئے. دین اسلام نے بدن کی طہارت کے لیے وضو غسل کا طریقہ کار سکھایا ہے, باطن کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ مقرر کی ہے, متعین کی ہے کہ دل بھی پاک ہو جائے, انسان کا باطن بھی پاک ہو جائے, انسان کا ظاہر بھی پاک ہو جائے. فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْتِرُ, کسی پر احسان اس لیے نہیں کرنا کہ اس نیکی کے نتیجے میں آج میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا تو کل یہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے گا, یا آج میں نے اس کو کچھ دیا ہے تو کل یہ مجھے اس سے زیادہ دے گا. یہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ جو نیوندرے اور سلامیاں, یہی گند ہے نا. آج جتنا دیا اس نیت سے دیا کہ کل جب ہماری باری آئے گی اسے زیادہ ہی دے گا. ولا تمنن تستکثر, زیادہ طلب کرنے کے لیے کسی پہ احسان نہ کر. اور پھر یہ نیوندرے سلامیوں کا معاملہ یا تو سود در سود ہے, سود در سود کہ مسلسل نسل در نسل جاری ہے, ساری رہتا ہے, بڑھا چڑھا کے ہی دینا ہوتا ہے. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تحفہ تن دیتے ہیں, پھر وہ بھی عجیب تحفہ تن دیا ہوا ہے جو تحفہ پھر واپس بھی مانگتے ہیں. تحفہ اگر کسی کو دیا جائے تو وہ واپسی کی نیت نہیں ہوتی, تحفے کے جواب میں کوئی تحفہ دیتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, نہیں دیتا پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, جو دیتا ہے جس کو دیا جاتا ہے لینے والا کم دے دے یا برابر دے دے, رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے کہ ہمارا حساب کتاب اس نے برابر نہیں کیا. سمے والا کم نہیں کر سکتے, زیادہ طلب کرنے کے لیے احسان نہ کر. ولی ربی کا فصبر, اور اس دین پر چلتے ہوئے جتنی بھی مشکلات مصائب پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس پر صبر کیجیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.